să se evidă amintirana acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne nădăște noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, Sfântului Ioan Gurdeaur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântului tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, Mântuitorul când mergea prin ținuturile Ierusalimului spunea mereu că am venit să arunc foc pe pământ și aș dori să se aprindă. Am venit nu să pun pace pe pământ, ci război, vrăjmășie între soacră și noră, între fiu și tată. În alt context spune Dumnezeu, pacea mea o las vouă. Deci este Dumnezeul păcii și nu Dumnezeul războiului. Este Dumnezeul liniștei și nu a neliniștei. Oare se contrazice Dumnezeu prin cuvântul acesta? Nu se contrazice, fiindcă ceea ce a spus Dumnezeu a vorbit în pilde, ca cei ce aud să nu înțeleagă și cei ce văd să nu vadă. Dragi credincioși, acest foc nu este altceva decât focul de Dumnezeu și nu focul în sensul propriu al cuvântului. Dumnezeu nu a venit să aprindă lumea cum a aprins-o nebunul de Nero și să arunce primejdea pe creștini că ei sunt vinovați de aprinderea Romei. Dumnezeu a venit ca să aprindă focul de Dumnezeu în inimile oamenilor și spunând că aș dori să se aprindă, adică se înțelege că acest cuvânt pe care îl propovădește Hristos să ajungă în inima fiecărui om ca o sămânță și căzând în pământ bun să rodească, adică această scânteie care este cuvântul lui Dumnezeu să aprindă foc în inima noastră. Acea vrăjmășie de care spune Mântuitorul că a venit să o lase pe pământ, aceea dintre mamă, dintre soacră și noră, nu este altceva decât păcatul învechit în om și noul om care vrea să se salte din păcat, din mocirla păcatului. Că dacă trupul este într-o conglăsire cu sufletul atunci când se mânghie de plăcerea păcatului, neavând cunoștința legii care trebuie să stăpânească, iată, Dumnezeu venind, pune această vrăjmășie, adică face cunoscută legea celor care zăceau în această mocirlă. Și, cu alte cuvinte, ca să înțelegem mai bine acest cuvânt, vedem noi în noi înșine când vrem să punem o preliște unui păcat, a unei patii în care ne domină, cât război avem în lăuntrul nostru. Acest război între cine se dă? Între acea soacră care este în noi, adică păcatul care ne domină prin bătrânețe, și acest fiu care vrea să se rănască și este tânăr, noul om ieșit din chingile păcatului. Dragi credincioși, am intrat în acest cuvânt de astăzi, prin această portiță înțeleaptă a dumnezeirii, datorită faptului că se apropie mare ispită peste dumneavoastră, ispită semănată cu mare înțelepciune și discreție, atunci când s-a schimbat calendarul. Iată că miercuri se serbează pe stilul nou nașterea Domnului, nașterea papistașă. Este prilej de ceartă, este prilej de durere pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului și nu doar trecut această iubire prin filtrul pântecelui. Spun acest lucru datorită faptului că unii luând cunoștință de dreapta credință, luând cunoștință ce înseamnă o sărbătoare în cinsta dumnezeirii, luând cunoștință despre prețul unui post și ce înseamnă să-l postești și să-l duci la capăt, iată că acum se lasă război. Se lasă război în casă că unul, neînțelegând ce este Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, va trage spre cele carnale, îndiindu-se din cele ale trupului. Dar cei care înțeleg ce înseamnă aceste deșertăciuni ale trupului, că toate se deșartă a doua zi, iată că nu vor ca să se lasă în acestea, ci vor cele duhovnicești și de aici, din acest impact, este numai turburare și desfinare. Mântuitorul meu, în alt context al Scripturilor, spune: cine nu mă va mărturisi în fața acestui neam păcătos și prea curvat, nici eu nu voi mărturisi în fața îngerilor și a lui Dumnezeu în ceasul judecății pentru el. Mai bună mărturisire de a-ți mărturisi pe Dumnezeu cel adevărat în care s-au sfințit toți sfinții lui Dumnezeu nu este, dragi credincioși. Deci cei care vreți să credeți cu adevărat, înțelesiți din cuvintele care le-ați ascultat mereu, din slujbele care s-au făcut, deci vrând să-L iubiți pe Dumnezeu, iubiți-L și cu sufletul și cu trupul. Prin ispita aceasta care se lasă, o ispită de dezbinare și, repet, foarte bine țesută de către cei care au țesut-o, putem să ne alegem cu mari virtuți. Bineînțeles, pentru cei ce o cer, ce o trec. Totodată ne putem cerne pe noi și ne vedem cât de puternici suntem. Avem legea lui Dumnezeu în față, că este un Crăciun mincinos, o naștere a Domnului mincinoasă. Și odată cu noi, cu această cunoștință a nașterii Domnului cele adevărate, este pântecele și lumea care te îmboldește, că te cheamă spre ea, vinul la veselie. Deci, dragi credincioși, iată că atunci când s-a semănat această dihonie în Biserica Ortodoxă, cum nu a mai suferit Biserica dreptslăvitoare așa ceva, s-a semănat prin vechea doctrină latină, dezbină și stăpânește. A fost necesar devansarea acestor sărbători, doar să dea cu var peste murdărie, să închidă carne sănătoasă peste puroi și doar la vedere pare sănătos, dar de desubt peste putregai. Că nu înseamnă în dogma creștină doar a serba cândva sărbătoarea și atât rămâne, doar a crede în Dumnezeu și cu atâta să rămâi. Degeaba spui copilului sau ființă iubită că te iubesc dacă nu te arăți materialnic, dacă nu te arăți din gesturile care trebuie să te dovedești fizic că iubești, nu doar din cuvânt. Iar aceste lucruri care sunt faptice sunt posturile, rugăciunile și al mărturisii pe Dumnezeu în fața acestui neam prea curvar și păcătos, cum se pare că nu a mai fost în istoria omenirii. Toate canalele de televiziune, mass media în general, totul spune despre această naștere mincinoasă a Mântuitorului. Lumea, dragi credincioși, este prinsă prin capcana pântecelui a celor trupești, este prinsă de nas, este prinsă în acest corset și merg cu toții pe această cărare largă, dar dusă în pântecele iadului. Nu vreau prin acest cuvânt să fiu înțeles greșit, că prin acestea vreau să-mi aduc o dreptate în ceea ce cred. Aduc o dreptate și o mărturisesc cu sânge rece, în fața dumneavoastră, în fața oricui, că ceea ce s-a făcut în Biserica Ortodoxă este un lucru malefic, este un lucru satanic, deplasat de la dogmele dumnezeirii. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna când faci ceva pentru cineva cu jertfă, te jertfești pentru demnitatea aceleia, pentru faptul că îl iubești și închini această cinste. Cât de mult te doare atunci când acel căruia închini această jertfă ți-o terferește în noroi. Iubiților credincioși, acest așezământ de lege care l-au lăsat Sfinții Părinți, l-au sfințit și l-au pecetuit cu sângele lor, cu viața austere care au dus-o, prin aceasta fiind în conglăsuire cu Duhul Sfânt. Spune în Sfânta Scriptură, adunații lui pe cei ce au așezat așezământul de legea lui pentru jertfe. Deci judecata lui Dumnezeu când se va lăsa, dragi credincioși, se va lăsa cu trâmbițele Sfinților Îngeri și de la răsărituri și de la apusuri și de la mează zi și de la mează noapte se vor aduna toți Sfinții Părinți care au așezat noua lege. Au așezat noua lege, nu dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, cum a fost în testamentul vechi, numai pentru acești oameni tari în cerbice, care au fost iudeii. A așezat această lege care o ținem noi, cea creștinească, atât de maleabilă, atâta de dulce, atâta de bine primită pentru omul care vrea să se mântuiască. Deci venind Mântuitorul cu nobila jertfă de a fi mielul original de jertfă pe crucea Golgotei, nu a venit pentru alt scop decât pentru a ne scoate din gheara morții cu sângele său, cu moartea sa. Deci făcând acest dar nouă, cu ce răsplătim noi? Cu ce îi mulțumim noi lui Dumnezeu? Nu ne-a cerut Dumnezeu mare lucru decât, prin așezământul Sfinților Părinți, să-i mulțumim că ne robim cu un pic trupul nostru, că-l vedem trupul cum se trage spre cele pământești, fiind pofticios din toate. Dar această poftă, nu fiindcă este necesară, este o poftă deja peste măsura plinului lui. Că dacă ești căsătorit, iată că poftești și dincolo de verigheta căsătoriei. Dacă ești sătul, poftești dincolo de saturație și te devii un gurman, devii un rumegător. Cât îți trebuie să bei ca să îți fie bine trupului tău, dar iată că întreci măsura. Oare atunci când trupul ne cheamă, iubiților credincioși, spre cele trecătoare, ca să călătorim o viață întreagă spre patim, avem legea lui Dumnezeu și putem în conștiința noastră, pentru tine, Doamne, mă lupt și n-am să-i dau trupului mai mult decât cere. Că vedeți legea lui Dumnezeu, aceasta ortodoxă, care este de neechivalat. Cât de blândă și bună este pentru trup și pentru suflet. Nu te-a oprit Dumnezeu de la nimica din cele înviitoare trupește, dar ți l-a dat cu măsură. Pe când toate confesiunile excentrice ortodoxiei, inclusiv păgânismul și confesiunile asiatice, excelează în ceva. Vedem mahomedanismul excelând în curvie, altele excelând în jertfă drăcească, altele în pântece și din aproape în aproape le vedem că undeva spar gardul legii lui Dumnezeu și că acolo evadează din drumul mântuirii și iau alt drum care de fapt duce în cărarea pierderii. Deci, dragi credincioși, suntem datori, tributari cerului cu această jertfă de mulțumire, că prin post și a păzit legea care au așezat-o cele 7 sinoade ecumenice, nu facem altceva decât să aducem în nimicnicia noastră, după putința noastră, o jertfă de laudă pentru Tine, Doamne, că m-ai ajutat, cursa mea sfărâmat-o și mi-ai izbăvit sufletul din cursa morții. Că venind Mântuitorul și vărsându-și sângele pe crucea Golgotei, ne-a făcut demn de împărăția lui Dumnezeu. Ne-a redat o slavă mai mare decât a avut-o Adam în Eden. Oare ce-ți cere Dumnezeu în schimb pentru aceasta? Nu-ți cere să te jupoi, nu-ți cere să sări în foc, nu-ți cere Dumnezeu să te usuci ca o trestie prin post. Toate le-ai lăsate cu măsură și cu înțelepciune. În schimb, un singur lucru îți cere, să mergi după așezământul de legea Lui, care este așezământul lăsat de Sfinții Părinți, care la rândul lor au fost niște oameni ca noi, n-au fost îngeri. Că spune Apostolul, nu prelungerea a luat Hristos, ci sămânța lui Avram a luat, adică s-a născut om ca noi. Că dacă se năștea îngeri sau apostolii, erau în haină de îngeri, n-aveau să ne înțeleagă pe noi care ne zbatem în neputințele trupești. Sau cei care vorbesc din fața altarului, dacă erau de altă natură și nu erau neputincioși, aveau să condamne aspru precreștinii neputința lor. Și pentru aceasta Dumnezeu atât de blând a fost, încât că a luat aceste neputințe pe trupul lui dumnezeiesc și nu ne rămâne nouă decât să completăm cu nimica toată împărăția lui Dumnezeu. Dar vedem că nici cu aceasta nu vrem ca să completăm. Și să fiu mai explicit, acum venind acest Crăciun mincinos, mulți dintre dumneavoastră veți cădea. Dar veți cădea pe un altar al nimănui, un altar al naivității, un altar din care nu vă alegeți decât cu o șicniri în conștiința dumneavoastră, o rană în conștiință, că după ce te îndulcești de cele învietoare pântecelui, adică de dulce, mâine vei vedea când te vei goli, cât vei regreta, că de fapt e o nimica și ai călcat și legea lui Dumnezeu. Dragi credincioși, aș dori foarte mult să fiu înțeles ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu din toată ființa ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Adică particip cu tot euul tău, cu toată ființa ta în a-L iubi pe Dumnezeu. Aceasta ne cere Dumnezeu, că Dumnezeu nu a venit să se jertfească doar cu o parte din trupul său. A venit și a primit ocări și scuipări în întreaga dumnezeirii și moarte în întregul trup. Deci și nouă ni se cere din toată ființa noastră să-L iubim pe Dumnezeu, nu cu o parte, și ca atare, cel care înțelege acest cuvânt, să aibă grijă acum la această naștere mincinoasă, papisașă, să nu cadă pentru un blid de linte cum a căzut Isaac. Dumnezeu pune preț foarte mare pe acest lucru. Amintiți-vă de acea pildă, dragi credincioși, când, fiind prigoane foarte aspre ale creștinilor, un oarecare creștin, simplu în conștiința lui, în gândirea lui, a fost silit să jertfească idolilor. Dar fiind mare, un titan în inima lui, în a iubi pe Dumnezeu, nu a vrut, că știa ce înseamnă a jertfi idolilor. Și a fost împins de ostaș până în fața altarului idolului. Acolo ardea focul de jertfă. Și cu sabia pe gâtul lui, amenințat de moarte, să jertfească, să ia un foc de tămâie și să-l arunce în fața idolului, în focul acela, ca o jertfă. Nu a vrut să facă acest lucru, că știa ce înseamnă. Igemonii înțelepciți de diavol ce au făcut? Au pus mână în mâna acelui sfânt, acelui mărturisitor al dreptei credințe, un foc de tămâie. Și a ținut mâna deasupra focului gândind că nu va putea suporta tăria focului și va răsturna mâna și răsturnând-o se duce în foc acel bob de tămâie și îi se va considera o jertfă în fața idolului. Acest creștin, atât de înflăcărat în a-L mărturisi pe Dumnezeu, simțind acest zicleșug, a suferit focul, nu a tras mâna, până când focul i-a găurit mâna și prin acea gaură de jerate, de carne arsă, a curs tămâia în foc, în cinsta idolului. Dar pentru el nu se mai considera o abdicare de la credință, fiindcă a suferit acea durere groaznică și a stat împotriva păcatului, împotriva unei mărturisiri scrâmbe. Când veți mânca de dulce, cei care veți cădea, și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să vă întărească să nu cădeți, dar atunci când veți duce bucata de carne în cinsta nașterii Domnului, această naștere mincinoasă, aș dori ca Îngerul să vă aducă în minte această pildă când acela nu a aruncat o babă de tămâie și a suferit moarte. Iar tu, creștin, numindu-te pentru un blid de linte, zvinți credința. Nu vreau să biciuiesc pe nimeni prin acest cuvânt, ci biciuiesc falsitatea credințelor care se năpustesc acestui crin care este România. Aceste ortodoxie, una dintre cele mai bătrâne ortodoxii din lume, că suntem încreștinați de Sfânt Apostol Andrei. Iată de-a lungul timpului, dacă pe scaune înalte au șezut oameni care n-au avut nimic dumnezeiesc în inima lor, în ce hal de degradare a adus credința lui Dumnezeu. Dragi credincioși, toate abdicările acestea de la credință vor fi judecate aspru. Vor veni în fața judecății lui Dumnezeu aceștia care și-au vărsat sângele în fața tuturor ighemonilor mărturisind pe Dumnezeu cel adevărat și nu au dat niciun pas înapoi de la bunul mers înainte. Aceștia vor fi blestemați și legați de puterea duhovnicească clericală a Sfinților Părinți. Și ca să vă dați seama ce înseamnă puterea unui cleric, aș vrea să aduc în conștiințele dumneavoastră o pildă cutremurătoare. Pentru cei mai slabi în credință, spun că nu sunt cuvintele mele, ci este consemnată în istorie și consemnată cu litere atât de puternic impregnate că a ajuns până la noi această pildă. Un oarecare de preot care își cheltuia viața în beții și viața murdară, slujea lui Dumnezeu în felul acesta. Și odată, ducându-se la crâșmă, a fost căutat de boierul locului care avea să facă o slujbă în cinsta părinților lui care erau morți. Căutându-l, boierul și negăsindu-l acasă, lăsa vorbă preotesei că mâine să slujească Sfânta Liturghie. Preoteasa, știind ce înseamnă ca să slujească Sfânta Liturghie, a lăsat vorbă slujnicii sale că ea pleacă să doarmă la mama ei, la părinții ei, ca să nu-l ispitească peste noapte pe preot și să fie curat a doua zi să slujească. Preotul când a venit acasă beat, s-a culcat, iar slujnica, ispitită de diavol, a căzut în păcat cu el. Aș vrea ca să înțelegeți și de asta vă spun cu lux de amănunt acest lucru ca să înțelegem ce înseamnă darul lui Dumnezeu. A doua zi, când s-a trezit, el crezând că a greșit cu soția lui, s-a cutremurat când a văzut că de fapt a făcut o altă greșeală. Dar de dincoace, ca să nu facă prihană în sufletul boierului, s-a dus și a slujit. Când slujea Sfânta Liturghie, a venit Îngerul lui Dumnezeu în Sfântul Altar și a spus: blestematule, nu te uiți cât de murdar ești și slujești tainele lui Dumnezeu, anatema să fii. Și în felul acesta, Îngerul lui Dumnezeu, cu atâta furie, a dat să-l excomunice din biserică. Dar el, știind ce dar poartă, a spus îngerului că l-a văzut față în față. Pentru ce mă dai anatema? Să fii și tu anatema. Și în momentul acela au căzut aripile îngerului și îngerul a intrat în biserică ca un om oarecare. Nici preotul nu a știut acest lucru. Dar de ce au căzut aripile îngerului? A fost darul lui Dumnezeu prin acel preot. Deci atât de puternic lucra darul lui Dumnezeu, deși era atât de stricat în viața lui trupească. Dar iată că Duhul Sfânt lucrează prin acest cleric. Timpul se scurge. Și iată, dragi credincioși, că a slujit acea slujbă în cinsta boierului și făcând odată o mormântare, în momentul când i-a venit rândul să zică o slujbă de dezlegare a celui mort, mortul s-a ridicat din sicriu și a vorbit în văzul tuturora. Chiar eu, dacă m-am ridicat de aici, cu puterea lui Dumnezeu, îți mărturisesc niciodată să nu mai slujești tainele lui Dumnezeu. Făcându-se acest lucru în fața mulțimii, el a fost caterisit și excomunicat din a sluji cele ale preoției. Timpul s-a scurs. Neavând în ce trăi, a plecat într-un alt ținut departe. Și acolo și-a dus viața lui până a murit soția, a murit copiii, iar el a rămas. Acest lucru s-a întâmplat în timpul Sfântului Mucenic Mercurie. Deci asta prin veacul al IV-lea, după Hristos. Și iată, dragi credincioși, că acest om a trăit peste ani și ani de zile, când odată a luat parte la o slujbă cu un episcop. Și acel episcop la masă împreună cu credincioși și vorbea de Sfântul Mercurie, de viața lui. Iar preotul, fostul preot, s-a ridicat și a spus: Preasfințite, vorbești din cele scrise, dar pot să vorbesc eu, că eu l-am știut, că l-am trăit în timpul acela. Și atunci a spus: cum poți să spui tu acest lucru de îndată ce tu ești de 40 de ani și s-au scurs 370 de ani de atunci, de la moartea Sfântului? Iar el a întărit ceea ce a spus, că el l-a văzut pe Sfântul Mercurie și viața lui, deci cu alte cuvinte, era de aproape 400 de ani. L-a ținut Dumnezeu în viață și a spus că nu știu cum să fac să mor, că eu am legat pe înger și îngerul m-a legat pe mine. Acel episcop, fiind tare în duhovnicii, în cele clericale și în viața lui sfântă, a fost luminat de Dumnezeu ca să-l ia pe preot și să meargă la biserica unde s-a întâmplat acest lucru. Și gândiți-vă, peste sute de ani s-au dus la locul acela, dar biserica era dărâmată, era căzută de vreme. Și când au intrat în Sfântul Altar, l-au găsit pe înger acolo. Și acolo, când s-au întâlnit preotul și cu îngerul, și-au cerut dezlegare unul altuia. Iar preotul a spus, îngerul a spus preotului: Preotule, te rog în numele lui Dumnezeu să mă dezlegi, să mă duc la locul meu în cele înalte. Dar preotul îi spune: dar cum să te dezleg dacă tu pleci și mă lași pe mine nedezlegat? Și în momentul acela au convenit ca îngerul, preotul să-l dezlege pe înger. Și atunci preotul, cu puterea duhovniciei, l-a spus: în numele lui Iisus Hristos te dezleg. Iar îngerul și-a recăpătat frumusețea. Și, prin darul lui Dumnezeu, în momentul când îngerul l-a dezlegat, în numele lui Dumnezeu să fie iertat, preotul s-a făcut cenușă. A murit pe loc și s-a și descompus. Deci, dragi credincioși, apoi îngerul s-a dus la locurile lui, iar preotul a rămas descompus acolo după negura vremurilor care a trăit. Ce am vrut să spun cu acest lucru? Iată ce înseamnă a lega un cleric pe cineva. dacă asupra unui înger a fost atâta putere, gândiți-vă asupra semenilor săi ce înseamnă acest lucru. Și am folosit această pildă atât de cutremurătoare, ca să vă dați seama sub ce cuțit al judecății vor cădea toți cei care își bat joc de așezământul Sfinților Părinți, care astăzi terfelesc în picioare cele sfințite cu sânge mucenicesc și cu lacrimă de pusnic. Cele mai frumoase comori inestimabile de neprețuit pe care le-a cucerit omenirea, Sfinții lui Dumnezeu, care au ajuns în locașurile cerului prin jertfa lor, puni murdăria cu ce este curat, de a uni la un loc spinul cu trandafirul sau cu crinul, de a uni cele murdare și puturoase senzualității noastre cu cele frumoase și sensibile. În felul acesta se ajunge creștinătatea la timpul acesta. Dar de ce slobade Dumnezeu acest lucru? Nu fiindcă Dumnezeu este un tiran, omul, nerecunoscând bunătatea lui Dumnezeu și jertfa care a făcut-o Dumnezeu, atât de ingrat devine încât că-l scuipă pe Dumnezeu în față, mai rău ca evreii de acum 2000 de ani când l-au țintuit pe cruce. Să revenim la pilda de astăzi. Vedem pe Mântuitorul cum intră în acel sat și 10 leproși îl întâmpină. Lepra era o boală groaznic de grea. Pentru cei care nu știu, lepra înseamnă bucăți de carne căzânde din trupul omului, lăsate cu osul gol de pe om și dureri groaznice, iar ea este nevindecabilă. Fiindcă lepra se molipsește, în general leproșii sunt aruncați din locurile populate, internați undeva în niște locuri, undeva departe de lumea sănătoasă. Și acolo își duc, își târie viața lor amară și de chin până când mor. Iată că acești 10 leproși care erau ținuți în afara acelui sat ies în fața Mântuitorului cuprinși de groază, de spaimă și de durere. Și atâta s-a mai priceput să spună: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iar Mântuitorul, înțelegând ce vor, înțelegându-le durerea din ei, ce le spune? Mergeți, arătați preoților! De ce spune în felul acesta? Preotul era factorul de decizie în a-i consulta pe leproși. Adică el își dădea consimțământul: scoateți-l afară din cetate. Și pentru aceasta Mântuitorul îi spune: mergeți preoților, adică ei să își dea consimțământul dacă sunteți vindecați sau nu. Și ei pleacă din fața Mântuitorului spre sat ca să spună preotului de acolo. Și iată că pe drum ei se vindecă, iar unul, uimit de minunea care o vede în trupul lui, se întoarce să-i mulțumească, zicând: mulțumesc lui Dumnezeu că m-a vindecat. Iar Mântuitorul, uitându-se la el, îi spune: dar 10 ați fost, de ce tu te-ai întors și nici măcar nu ești iudeu, ești samarinean, ceilalți 9 unde sunt? Și în final îi spune: credința ta te-a mântuit. Deci iată ce înseamnă ca să fii om, dar om murdar în conștiința ta, om ingrat, om care nu ai semnul recunoștinței celui care ți-au făcut bine cândva. Deci din 10 numai 9 s-au întors. Această pildă, dragi credincioși, nu este altceva decât lumea întreagă care zăcea în păcat, păcatul prihănind sufletul și trupul ca un lepros. Ca mai spus și alte dăți, păcatul face răni adânci în trupul și în sufletul omului. Și acestea trebuie vindecate cu darul lui Dumnezeu. Deci acești 10 leproși nu este decât lumea întreagă. și printre ei se cuprind și iudei. Deci iată că cel de alt neam care era samarinean și nu avea cunoștința lui Dumnezeu, acela se întoarce și mulțumește pentru binele care i-a făcut. Deci dacă reactualizăm această pildă iudeului care, căreia i s-au făcut marele revelații cum nimănui în lume nu i s-au făcut, că lor li s-a încredințat cuvântul lui Dumnezeu, cum spune apostolul, iată că nu s-au mai întors din acea vindecare. Acea vindecare simbolizând că li s-a deschis și lor ușa mântuirii și s-au întors și s-au tot dus. Au arătat spatele celui care i-au mângâiat. Și s-a întors cine? Cel de alt neam care n-a avut revelația Dumnezeirii. Deci cel de al zecelea care s-a întors și-au mulțumit nu erau decât neamurile păgâne care călătoreau pe cărări strâmbe, cu alte cuvinte, cei din cina de duminica trecută. Găsiți la răspântiile drumurilor, găsiți sub gard, cei răniți, cei terfeliți, cei din gunoi. Deci aceștia s-au întors și au mulțumit binefăcătorului lor. Deci, dragi credincioși, nu numai că nu i-au mulțumit, ci au stricat și cele sfinte, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David: pentru ce, Doamne, ai stricat gardurile viei și o culeg toți care trec pe cale? A scurmat-o porcul din pădure și a mâncat-o vierul. Deci prin cei care trec pe cale nu sunt decât confesiunile străine care bat via lui Dumnezeu. Porcul sălbate care a scurmat-o din rădăcină sunt poziționați iudeii lipsiți de Dumnezeu, de Mesia care a venit și cred în Mesia care va veni. Deci iată, fiarele din pădure au venit fiindcă gardul lui Dumnezeu a fost stricat. Și iarăși, ca să fiu mai pe înțeles, ați văzut România ce a devenit după evenimentele din 89, cu adevărat au cules această vie toți care au trecut pe cale. Și noi am fost o intersecție de drumuri duhovnicești, un Singapore, unde se intersectează drumurile mărilor. Deci așa a fost România, au trecut și baptiști, au trecut și catolici, au trecut și iezuiți, au venit și din îndepărtata Indie cu dogmele puturoase și tibetani și nu s-a sfiit să intre și satana cu satanismul în țara aceasta. Deci au cules via care cândva era cât de cât mai nobilă. Acum a ajuns o vie sălbatică care slujește pe alte altare. Nici măcar să mulțumească istorie întregi a românului care s-a luptat pentru dreapta credință și pentru care și-a vărsat sângele. Iubiților credincioși, apelez la conștiința fiecăruia. Oare dacă s-ar ridica unul din morți acum vreo 400-500 de ani sau 1000 de ani, care cu sânge rece a apărat standardul ortodoxiei în România și să vadă ce fac strănepoții lor? Doamne, câtă cruzime cred că ar trece în neființă! Să vină Sfântul Ierarh Nicolae, care nu s-a sfit în fața împăratului să-l pălmuiască pe arie și pe drept cuvânt și cu dreptate l-a pălmuit. Pe cât ar pălmui și de unde ar începe să pălmuiască pe aceștia arii din ziua de astăzi, care sfârșie stindardul ortodoxiei? Dragi credincioși, acesta este adevărul și încă el este mai puternic imprimat în ființa noastră ortodoxă, dar aproape că nu putem să-l spunem în adevărata fața cuvântului. Nu putem să-l spunem că este prea dureros, prea sfârșitor și dumneavoastră, iertați-mi expresia, încă aveți dinți de lapte. Cei puțin cei care încep să se ridice din necunoștința Dumnezeirii, trebuiți hrăniți cu lapte, că cele dure nu le puteți încă înțelege. Prefer să le păstrez, să le macim în mine, decât să vă smintiți, ca să vedeți, de fapt, adevăratul drum pe care se duce întreaga omenire. Este groaznic, este o înfundătură de drum unde nu mai este întoarcere. iubiților credincioși, nu ne rămâne altceva decât Dumnezeu cel adevărat, să avem încredere în El, să-L iubim și să iubim Sfinții lui Dumnezeu, ortodoxia cea adevărată, și acesta este darul lui Dumnezeu de neprețuit. Și dacă vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu ceva, ca un lepros din pilda de astăzi, să păzim așezămintele Sfinților Părinți. Iar lui Dumnezeu slavă în veci, amin.